मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रसन्नवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथमा वृत्ति का जो तृतीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। हमने कल आत्मने पदे स्तुने तरस्याम तक पढ़ लिया था। अब उससे आगे 355 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। यह है पुषादिजुताद्यलित परस्मै पदेशु पदछेद पुषादि द्युताद्य लृदित तकारांत पुमलिंग पुषादि द्युता मन द्युता द्युताद्य लृदित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। परस्मै पदेशु अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। समास है पुष आदिर येषां ते पुषादयः और द्युतः आदि येषाम द्युत आदि येषाम ते द्युतादयः। लृदित में है लृद इत यस्य स लृदित, तो ये बहुव्रीहि समास है। मैंने पुष आदि येषाम ते पुषादयः, ये भी बहुव्रीहि समास है। द्युत आदि येषाम ते द्युतादयः, ये भी बहुव्रीहि समास है। लृद इत यस्य लृदित, ये भी बहुव्रीहि समास है। अब पूरे का पुषादयश्च द्युतादयश्च लृदितश्च इति पुषादिद्युताद्य लृदित तस्मात् पुषादिद्युताद्य लृदितः। ये बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। इसमें जो है अस्त्यति वक्ति ख्याति भ्योंग से अंग की अनुवृत्ति आ रही है। जो 352 नंबर सूत्र है और निस्त्री दृशुभ्य कर्त्री चंग जो 348 नंबर सूत्र है उससे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। स्ली लुंगी च्ले सिच, तो च्ले स्त्री लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, च्ले सिच से च्ले की अनुवृत्ति आ रही है। धातु कर्ण समान कर्तिका दीक्षायाम वा, इससे जो है धातु की धातु रेखा चौहरा देख असंहारे यंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। धातु रेखा चौहरा देख असंहारे यंग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया कि पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः और लृदिभ्यश्च धातुभ्यः परस्य च्लि प्रत्यस्य स्थाने अंगादेशो भवति कर्तरी वाचनी लुंगी परतः परस्मैपदेषु कर्तरी वाचनी लुंगी परतः। मने पुषादि धातुओं से परे, द्युतादि धातुओं से परे और लृदित धातुओं से परे त्री प्रत्यय के स्थान में अंग आदेश होता है परस्मै पद में कर्तावाची सार धातु सॉरी कर्तावाची लुंग के परे रहते। ये तो एक एक करके चलते हैं। जैसे पुषादि है, पुषादि गण है, ऐसे द्युतादि गण है और तो पुषादी आप जो है जो धातु पाठ में देखेंगे तो धातु पाठ में पुष आदि अव्यय है, जिन समुदाय को पुषादि हो गया, ऐसे द्युत जिन धातु जिन समुदाय का आदि होगा द्युतादि हो जाएगा, लृत है जिस धातु का लृत होगा वो लृदित हो जाएगा। तो एक एक का उदाहरण पर हम विचार करेंगे। जैसे पुषादि गण जो है यहां पर ये कह रहे हैं कि आप प्रथमावृत्ति में देखेंगे तो प्रथमावृत्ति में लिखा हुआ है कि दिवादिषु पुष पुष्टौ इत्यारभ्य गृधु अभिकांक्षायाम इति यावत् पुषादिर गण। माने दिवादि गण में जो पुष पुष्टौ धातु है यहां से शुरू करके गृधु अभिकांक्षायाम तक जो है जितने भी धातु हैं वो पुषादि धातु है, वो पुषादि गण है। और द्युतादि है भ्वादिषु द्युत दीप्तौ इत्यारभ्य कृपु सामर्थ्य इति यावत् द्युतादिर गण। और भ्वादि गण में जो द्युत दीप्तौ जो धातु है यहां से आरंभ करके कृपु सामर्थ्य पर्यंत तक जो है द्युतादि गण है। तो आप धातु पाठ में यदि देखना चाहें तो धातु पाठ में आप देख सकते हैं, आपके पास धातु पाठ होगा तो धातु पाठ तो है मेरे पास। जैसे दिवादि गण है यदि आपके पास निकालना चाहें जैसे तो दिवादि गण देख लीजिए। दिवादि गण में पुष पुष्टौ पुष पुष्टौ जो धातु है पुष मैं निकाल ले रहा हूं पुष पुष्टौ पुष पुष दिवादि गण का 32-1 पहला कॉलम जो है 32 का एक पहला पुष पुष्ट है। यहाँ देखिए पुष पुष्टौ यहाँ पर जो करें कि पुष पुष्टौ से लेकर के और गृधु अभिकांक्षायाम यहां तक तो आप देखेंगे पुष पुष्टौ ये अथा गणांता सप्तषष्ठी परस्मै भाषा जो कह रहे हैं तो इसमें पुष पुष्टौ सुषा शोषण तुष प्रीतौ ये सब जितने भी है और गृधु अभिकांक्षायाम क्षमुत्साह ने क्रम मदि हर्षे गृधु अभिकांक्षायाम गृधु अभिकांक्षायाम 132 नंबर धातु है 132 पुषा पुष्टौ जो है पुषा पुष्टौ 71 सूत धातु है और गृधु अभिकांक्षायाम जो है 132 है। तो ये कह रहे हैं कि ये पुषादि है माने पुषा पुष्टौ से लेकर के गृधु अभिकांक्षायाम तक 71 से लेकर के 132 धातु तक दिवादि गण में जो है ये जो है पुषादि गण है। और ऐसे ही आप जो है भ्वादि गण में जो देखेंगे द्युत द्युप्तौ तो भ्वादि गण में भी आप निकाल सकते हैं। मेरे पास जो धातु पाठ है वह रामलाल कपूर ट्रस्ट से छपा हुआ है उसका मैं पेज नंबर बोल रहा हूं। तो द्युत द्युप्तौ द्युत दीप्तौ ये जो है कि द्युत द्युत धूप है द्युत द्री द्रा द्रा द्युत दीप्तौ 15-2 15वां पेज है उसका दूसरा कलम है द्युत दीप्तौ। ये अथ द्वितादय कृपु पर्यंता पंचविंशति आत्मने भाषा ये है। तो द्वित दीप्तों से लेकर के और कृपु सामर्थ्य जो द्वित दीप्तों जो धातु है भ्वादि गण में वो 493 नंबर है, 493 धातु संख्या है, और कृपु सामर्थ्य 512 है, 512। तो 493 से लेकर के और 512 तक जितने भी धातु हैं, श्वितावर्णे इमिदास्नेहने इश्वदास्नेहन मोचनियो इक्षुदा इत्येके रुच दीप्ता व अभिप्रेतो दीप्तो अभिप्रेतो च घुट परिवर्तने इत्यादि जितने भी हैं कृपु सामर्थ्य तक ये द्वितादिगण है। तो वो देख लीजिएगा आप धातु पाठ में। तो यहां पर ये जो है कह रहे हैं कि जो उदाहरण दिया है कि जैसे पुषादि में अपुषत अशुषत, अद्युतादि का दिया है उदाहरण अद्युतत और अश्वितत, और लृदित का दिया है अगमत गमलृगतो जो है अशक्लि शक्तु तो लृ हो गया अशकत, ये है। तो जैसे अपुषत है अपुषत, तो ये लुंग लकार है तो वह पुष्ट हो गया पुष्ट अशोषत, तो शोषने है तो वह सूख गया सह अशोषत। अद्युत का होंगे द्युत दीप्त तो अद्युतत अद्युतत वह चमका, और अश्वित का है श्वी का जो है श्वितावर्णे तो अश्वितत वह सफेद हो गया। अलृदित में जो है गमलृ गतौ तो अगमत वह गया, अशक्ल सकत अशकत वह कर सका, ये है। तो इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस यहां पर अंग केवल अपुषत इत्यादि जो हो गया अटागम कर दीजिएगा, पुष है लुंग है और यहां पर जो है चली लुंगी है, लुंग पर चली हो गया है और उसको जो है पुषा दीदा दीदा परसे पदेशों से अंग हो गया है बस। तो पुष अंग का अ और त है और अटागम हो गया तो अपुष है, यहाँ पर गुण प्राप्त है पुगंत लोग पदस्थ है परंतु कंगति से निषेध हो जाएगा क्योंकि जो है अंग जो है अंगित है, इसलिए अपुषत ही रहेगा अपुषत। इसमें कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगमत अशकत सब बस अंग आदेश हो गया है और कुछ भी नहीं है बस। और अश्विता में केवल जो है विशेष जो है कि श्विता में आ है तो अश्वितत बनता है, तो श्विता में आ तो लोप इति च से जो है आकार का जो है लोप हो गया, कारंत अंक के अंतिम अंक के स्थान पर लोप हो गया है तो यहां पर जो है आ का लोप हो गया। और अगमत में कोई विशेष नहीं है, बस उपदेजांग से लरी का जो है लोप कर इस संज्ञा कर देंगे और कुछ नहीं है। अब आगे है सर्ती शास्त्यर्थिभ्यश्च, प्रत्येक विभक्ति करते हैं सर्ती शास्त्यर्थिभ्यश्च, तो सर्ती शास्त्यर्थिभ्य तो ये इकारांत पुमलिंग सर्ती शास्त्यर्थी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन च अव्यपद है, समास है सर्तिश्च शास्तिश्च अर्तिश्च ते सर्ती शास्त्यर्थयः तेभ्यः सर्ती शास्त्यर्थिभ्यः, ये इतृत युग्मद्वंद समास हो गया। और अनुवृत्ति जो है परस्मै पदेषु के अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, जो पुषा दीदता दीदता परस्मै पदेषु परस्मै पदेषु की अनुवृत्ति आ रही है, अंग की अनुवृत्ति आ रही है, असति वक्ति ख्याति भ्योंग जो 352 नंबर सूत्र से अंग की अनुवृत्ति आ रही है, और निश्री दृष्टुभ्य कर्तृ चंग जो है 348 उससे जो है कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, और चली लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, और च्लेह सिच से जो है च्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय परस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। और धातु के मृत्य आ रही है, धातु रे का चोहला दे क्रिया संभियारे अंग से जो धातु के मृत्य आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया, अर्थ बन गया सर्ती अर्थात श्रीगत शास्ति मैंने शासु अनुशिष्ट और अर्थ अर्थात रिगत। तो श्रीगत शासु अनुशिष्ट रिगत इतभ्यो धातुभ्य उतर या परस्य स्ली प्रत्यय स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तृवाचिनी लुंगी परस्मै पदेषु परतः। वहां के श्रीगतो धातु से उत्तर, शासु अनुशिष्ट से उत्तर और रिगतो धातु से जो उत्तर, स्ली प्रत्यय के स्थान में अंग आदेश होता है परस्मै पद में कर्तावाची लुंग के परे रहते, कर्तृवाचिनी लुंगी परतः कर्तावाची लुंग के परे रहते। उदाहरण है असरत अशिषत और आरत। श्री गतौ वो भी गति अर्थ में है, पर तो ध्यान रखिएगा मैंने श्री गतौ से जो गति है और री गतौ का जो गति है, गम का जो गति है, सब का गति है तो गति, परंतु अलग अलग तरीके का गति है, ये अनुसंधान का विषय है। सांप जो सरकता है वो भी सिर्फ गत, वो भी सिर्फ गत है, गति है, परंतु वह उसमें जो गति का प्रयोग होगा सिर्फ का प्रयोग होगा। जैसे अंग्रेजी में भी आप देखते होंगे कि अंग्रेजी में भी आप जब अनुवाद करते हैं तो भले ही वो शब्द उस अर्थ को बता रहा हो परंतु उस शब्द का वहां पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो अलग तरीके का शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे इसमें भी है कि गति, अब अलग अलग तरीके की गति है तो कौन सी गति कहां पर प्रयोग होता है, पर सरकने अर्थ में है, श्री गतो सरकने वाला है या फैलने वाला है। तो जैसे श्री है असरत, वह फैल गया, वह सरका, शास्ति शासन अनुशिष्ट हो गया, अशिषत उसने शिक्षा की, और अर्थ री गतो री तो है कि आरत उसने गति की अथवा उसने पहुंचाया इत्यादि। तो अब इसका इसमें भी कोई विशेष है नहीं कुछ, श्रीगत धातु है, पूर्वत जो है अंग आदेश कर देंगे अटागम हो जाएगा, तो अट श्री अंगत है, सारधात कारत के स्व जो है यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ परंतु कंगति जैसे उसको निषेध कर दिया गया, और उसके बाद इस स्थिति में जो है एक सूत्र है रिदृशोंगी गुण कंगति से निषेध हुआ परंतु रिदृशोंगी गुण से उसको गुण कर दिया गया। 7, 4, 16 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 16 नंबर सूत्र है रिदृशोंगी गुण। ये कहते हैं री मने रिवर्ण रित मने रिवर्णांत जो रिवर्णांता नाम अंगा नाम अदृशेश च अंगी परतः गुणो भवति। रिवर्णांत अंगों को और दृश्य धातु जो है उनके वो जो दृश्य जो अंग है उसको जो है गुण हो जाता है अंगी परतः अंग के परे रहते। तो यहाँ पर जो है अंग परे है और ये रिकारांत रिवर्णांत जो है रिवर्णांत अंग है इसको गुण हो गया, उड़न रपरा करके सर बन गया असरत ये बन गया है। इसी प्रकार री धातु से जो है आरत बनेगा, वह प्राप्त हुआ। असरत में होगा कि वह सरक गया, सरकने अर्थ में हो गया, और यहां पर री गत हुआ ये प्राप्ति अर्थ में हो गया, ये भी गति। तो यहां पर जो है बस अट आगम न होकर के आठ आजादि नाम से जो है आठ आगम हो जाएगा और इसमें कोई विशेष नहीं है। माने आ आरत माने री को अर हो गया और आकस्म देकर तो आरत बन जाएगा। यहां पर अंग आदेश कर देंगे और आ अशिषत शासु अनुशिष्ट जो है दादीगण की है, परसवें पद है। तो यहां पर ये जो है कि शाशु अनुशिष्टो मने अंग है और शास है, अ है, त है, ये स्थिति है। इस स्थिति में एक सूत्र है शास इदंग हलो से शास को ई आदेश हो गया। ओम निकाल लीजिए 6434 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 34 नंबर सूत्र है, छठे अध्याय चतुर्थ पाद का 34। शास इदं हलो, ये शास सकारांत पुमलिंग शास षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इत जो है प्रथम एक वचन है, अंग हलो हो, इत अंग हलो हो, अंग हलो हो, ये सप्ती विभक्ति द्विवचन है, यहाँ द्वंद हो गया है अंग चहल च। तो यहाँ पर उपधाया अंगस्य और कंगति च, इस कंगति इसकी अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार तो चल ही रहा है और उपधाया जो है अनिता महलोदय कंगति से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है और कंगति की अनुवृत्ति आ रही है मंडुक प्लुति से अनुवृत्ति आ रही है इसकी। मंडुक उपधाया की अनुवृत्ति ठीक है, वो तो सीधे से आएगी, कंगति तक की मंडुक प्लुति से आएगी, अनिता महलोदय कंगति से कंगति है उससे कंगति की मंडुक प्लुति अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अर्थ क्या हो गया जी, शास अंगस्य उपधाया इकारादेशो भवति, शास अंग से उपधाया, शास अंग के उपधा को इकारादेश होता है, शास अंग से उपधाया इकारादेशो भवति, अंगी परत हलादौ च कंगति परत, अंग के परतर हलादि कित कित के परे रहते हैं, अंग तो स्वयं नित है इसलिए वहां पर कंगति का संबंध नहीं होगा परंतु तो हलादि के साथ हलादो कंगति परत। तो यहां पर जो है अंग परे है, उस अंग के प्रति शास जो अंग है उसका उपधा जो आ है उसको ई हो गया तो शिष बन गया, शिष, तो अशिष शिष। इस स्थिति में जो है यहां पर शासी वसी घसी नाम च, शासी वसी घसी, शासी वसी और घसी जो है इसके सकार को शकार मूर्धन्य आदेश हो गया है। 8360 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय तीसरे पाद का जो है 60 नंबर सूत्र है, आप निकाल लीजिए 60 नंबर सूत्र। ये कहता है कि शासी वसी घसी नाम च, माने शासी धातु, वसी धातु और घसी धातु जो है, तो शासी तो वसी और घसी इनके जो सकार है इसको मूर्धन्य आदेश होता है, इन और कवर्ग से उत्तर, माने इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य शासी वसी घसी इत्येतेषां सकारस्य स्थाने मूर्धन्य आदेशो भवति, इसमें सह केन्द्रति आ रही है और इनको केन्द्रति आ रही है, अपदांतस्य मूर्धन्य और संहितायाम की आ रही है, तो अपदांतस्य अपदांत में होता है, सो ध्यान रखना पदांत में नहीं होता, इसलिए हो जाएगा शासी वसी घसी इत्येतेषां अपदांतस्य सकारस्य इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य मूर्धन्य आदेशो भवति। तो ये यहां पर मूर्धन्य आदेश हो गया, तो हो गया अशिषत, तो ये अशिषत बन गया है, तो इसमें और कोई विशेष नहीं है, जो विशेषता वो बता दिया आपको, अर्थ हो ही गया। अब आगे है इरितोबा, इरितः तकरांत पुमलिंग, इरित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, वा अव्यपद है, समास है, इर इतियस्य इरित तस्मात इरितः बहुव्रीहि समास, इसमें अनुवृत्ति आ रही है वही परस्मै पदेषु की आ रही है, अंग की आ रही है, कर्तरी की आ रही है, लिंग स्ले की आ रही है, लुंगी की आ रही है, धातु की आ रही है, सब की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, इरितो धातो हो परस्य या उत्तरस्य चली प्रत्यय से स्थाने अंगादेशो विकल्पे न भवति कर्तरी वाचनी लुंगी परस्मै पदेषु परतः, मन इर प्रेरणे जो धातु है, सॉरी इर प्रेरण गलत में बोल दिया, इर मन इर इत है जिसका, जिस जैसे भिदिर विदार ने छिदिर द्वैधी करने, तो भिदिर में इर है, छिदिर में इर है, तो इर इत है जिस धातु का, तो भिदिर हो गया, छिदिर हो गया, तो इरित धातु से उत्तर चली प्रत्यय के स्थान में विकल्प से अंग आदेश होता है, परस्मै पद में कर्तावाची लुंग के परे रहते। तो रुधिर अश्रु विमोचने तो रुधिर में इर है, भिदिर द्वैधी करने तो इर है, भिदिर विदारणे हो गया, छिदिर द्वैधी करने भिदिर विदारणे, और छिदिर द्वैधी करने तो छिदिर में भी इर है। तो रुधिर भिदिर छिदिर, तो यहां पर रुधिर का है और उधत विकल्प से, जब अंग नहीं होगा तो सिच हो जाएगा और उत्सित, भिदिर हो जाएगा अभिदत, और जब सिच हो जाएगा विकल्प से कहा तो अभित सीत, छिदिर है अछिदत, और जब सिच हो जाएगा विकल्प से कहा है तो जो अछित सीत ये बन जाएगा। तो यहां पर रुधिर में इज होगा तो इसे अंग होगा तो अटागम हो गया, तो और उधत तो बनी गया, उसने रोका अभिधत, उसने फाड़ा भिदिर विदारणे हो गया, और अछिदत उसने छेदा द्वैधीकरण द्वैधीकरण किया टुकड़ा किया। ये यहां पर अछिदत जो है, अछिदत में जो बीच में जो च है उसमें छह च से जो है छकार के पते रस को तुक आगम होता, तुक आगम करके सुसन से सुनासु से चुत्व कर देंगे तो मैंने अच्छिदत ये बन जाएगा। और जिस पक्ष में अंग नहीं हुआ है वहां पर सिच हो जाएगा, और सिच होकर के अरुद सिचता है, और अरुद सिचता उसके पश्चात जो है यहां पर सिच का अनुबंध, सिच का जो स हुआ अनुबंध लोप होकर के सिच का स हुआ, अब इस स्थिति में यहां पर आर्धात कस्पद इटागम प्राप्त है, परंतु एक धातु क्या कहते हैं इटागम प्राप्त है, परंतु वो जो है ना वो इटागम का निषेध कर देगा, आर्धात कसेर बलादे से इटागम बलादि आर्धातु को इटागम होता है प्राप्त है, परंतु उसका जो है निषेध कर देगा। निषेध करने वाले जो सूत्र है वो क्या सूत्र है जी, याद है वो सूत्र? वो सूत्र क्या है जो निषेध करता है, इतागम का जो निषेध करता है? आद्यंत तक थोड़े होगा, आर्धात कसर प्रादे कहाँ का सूत्र है? आर्धात कसेर बलादे कहाँ का सूत्र है? शायद 8-2 है ना, आर्धातु का सेठ बला दे है। बला दी आर्धातु को अजी देखो ना, सात दो पैंतीस है। हाँ अच्छा, तो 7-2-35 जब ये सूत्र है, मैं आठवां में खोज रहा था नहीं मिल रहा था, तो 7-2-35 है, तो उसी के ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अभी बता दे रहा हूं। पता नहीं मुख में ब्रेन में है मस्तिष्क से निकल गया हुआ है। आर्ध धातु का सेठ बला दे इटागम प्राप्त है, परंतु एकाचो उपदेश तत् क्या कहता है जी? हाँ उपदेश में एकाचो दात होने, हाँ एकाचो उपदेश तत् है, कहाँ का यह सूत्र है? मुख में आ गया, एकाचो उपदेश तत् वो निषेध करेगा। अच्छा 7-2-10 नंबर सूत्र है, तो एकाचो उपदेश तत् हो जाएगा, उससे जो है निषेध हो जाएगा। एकाचा उपदेश दत्ता से जो है उपदेश में एकाच न से पहले बलादी मने बलादी आधातु को ईटागम नहीं होता है, ये हो गया। तो चलिए जी वो मतलब आ गया, अपने आप आ गया था फिर मुख में। तो एकाचा उपदेश दत्ता से ईटागम का निषेध हो गया। उसके बाद जो है अस्तित्व जो फेंकते अस धातु और सृजंत अंग से उत्तर जो है अपृक्त हलादी साधन को ईटागम हो जाता है। तो ईटागम हो गया है तो क्या बन गया जी, ईटागम होने से और उद्ध सिच का सौ और ईत बन गया। ईट तो है अनुबंध लोगों की, ईत बन गया अ स ईत। अब इस स्थिति में जो वद ब्रज हलंत सच, वद ब्रज हलंत अंग का जो अच्छ है उसको जो है परस्मै पद सिच के परते जो है वृद्धि हो जाती है। तो हलंत लक्षण वृद्धि हो गई तो रौध बन गया अरौध स ईत। अब यहाँ पर खरी च खर के पद झलों को जस और चर होता है तो यहाँ पर चर हो गया है। तो ध को जो है चर हुआ तो चटत कपर तो यहाँ पर जो है स्थानांतरण से ध को त हो गया है तो अरौत शीत ये बन गया। और इसी प्रकार जो भिदिर से अभित शीत बन जाएगा और छिदिर से अक्षित शीत मान अक्षित शीत बन जाएगा। बस वद प्रधान से वृद्धि हो जाएगी और सिर्फ से ईटागम हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ में आ गया सभी को समझ। अब आगे है ज्री स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुची मैंने ग्लुंचु स्विभ्यश्च पदच्छेद इकारांत पुमलिंग ज्रे स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्री शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन च जो है अव्यय पद है। समास है ज्रीश्च स्तंभुश्च मृचुश्च म्लुचुश्च ग्रुचुश्च ग्लुचुश्च ग्लुंचुश्च श्रीश्च ते ज्री स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु स्वयः तेभ्यः द्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुंचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु स्विभ्यः ये हो गया। इतने तरह द्वंद समास हो गया। इसमें वही अनुवृत्ति आ रही है ईरितोबा से जो वाक्यति आ रही है और असति वक्ति ख्याति भ्योंग जो है उससे अंक अनुवृत्ति आ रही है। निश्री दुष्भ्य कर्त से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। स्लेसी से स्ले की आ रही है। त्रिलुंगी से लुंगी की आ रही है। धातु रे काचो हला दे क्रिया संभ्यारे यंग से जो धातु के अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया ज्री ज्री स्तंभु तो ज्री यहाँ पर जीस ज्री जो ज्री जो है ज्री वयोहानव ये ज्री वयोहानो भ्वादिगण की है। यहाँ पर जृष वयोहानो कर दिया इन्होंने या ज्री या जृष भी कहेंगे तो जृष का श लोप हो जाता है ज्री ही बचता है। तो दृश वयोहानो या द्री वयोहानो स्तंभु ये सौत्र धातु है और मृचु मृचु ये गत्यर्थ क्या मैंने मृचु गतौ और मैंने मृचु गतौ और म्लुचु गतौ ये हुआ। ग्रुचु स्ते करने ग्लुचु स्टे माने ग्लुचु स्टे करने ग्लुचु स्टे करने और ग्लुचु स्टे करने सब स्टे करने चोरी करने में और ग्लुंचु गतो तो क्या हो गया दृश वयोहानो या द्री वयोहानो स्तंभु जो सौत्र धातु है मृचु मृचु गत्य अर्थ है और ग्लुचु ग्लुचु स्टे करने अर्थ में है। ग्लुचु ग्लुचु ग्लुचु ग्लुचु और ग्लुंचु जो है गतो है ग्लुचु गतो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य च्लि प्रत्यस्य स्थाने विकल्पेन अंगादेशो भवति कर्तृवाचि लुंगी परतः कर्तावाचि लुंग परे रहते ये होता है। यहां पर जो है इसमें परस्मै पदे की परस्मै पदेषु की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, सो ध्यान रखिएगा इसमें परस्मै पदेषु की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। है तो परस्मै पद का रूप ही, परंतु यहां पर परस्मै पद सुख अनुवृत्ति नहीं आई है। अब जो है उदाहरण है दृश का जो है अजरत अजारित विकल्प से, स्तंभु जो है अस्तभत अस्तंभित, मृत्यु का है अमृचत अमरोचित, मृत्यु का है अमृचत अमलोचित, ग्रुचु का है अग्रुचत अग्रोचित, ग्लुचु का है अग्लुचत अग्लोचित, ग्लुचु का है अग्लुचत अग्लुंचित, श्वी का है अश्वत अश्वयित और अशिष्वियत, ये तीन उसका रूप बनता है श्वी का। तो आइए एक एक बार विचार करते हैं। जैसे ज्री वयोहानो जृष वयोहानो या ज्री, तो अजरत या अजारित, इसका जो अजरत या अजारित रूप जो बनता है, तो यहां पर अजरत जो ज्री है इसमें जो ज्री है अटागम कर दीजिए, ये लुंग है स्त्री लुंगी है, उसके पश्चात फिर जो है द्री स्तंभु मृचु मृचु मृचु गुणचु गुणचुष्यस्त, इससे जो है विकल्प से अंग आदेश हो गया है, अंग आदेश हो गया है। अब ज्री अंग और तिप का तो है, इस स्थिति में यहां पर गुण प्राप्त हुआ परंतु निषेध कर दिया क्योंकि अंगित है, परंतु रिद्रशंगी गुण जो है गुण हो गया, तो अजर उरन रप करके अजरत बन गया। और जब विकल्प पक्ष में चिली के स्थान में चले सिच सिच आदेश हुआ तो अज्री सिच का स और त है, यहां पर अस्सी से जो प्रत्यय से जो है ईट कर देंगे, माने यहां पर जो है यहां पर अस्सी से जो प्रत्यय से ईट हुआ और आर धातु का सिर बला दे से ईटागम हुआ है सिच को, तो ई सिच ईट। अब यहां पर ईटीटी से सकार का लोप हो गया है, कशब्द करते ई बन गया और अज्री ई अज्रीत अज्री ईत है। अब इसलिए में सिची वृद्धि वृद्धि परस्मै पदेषु, परस्मै पद पर सिच के पर रहते यहां पर जो है इगंत अंग को गुण हो जाता है, तो गुण हो गया ज्री को गुण हो गया। सॉरी गुण में बोल दिया, परस्मै पद से इगंत अंग को वृद्धि होती है, परस्मै पद परेषु सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, परस्मै पद परेषु सिचि पर तो वृद्धि भवती इगंतस्य अंगस्य अंतःसलासाने, तो वृद्धि हो गया तो जार बन गया, तो अजार ईत तो अजारित बन गया अटागम करके, ये है। और स्तंभु जो है स्तंभु जो है तो सौत्र धातु है, वो रुकने अर्थ में सौत्र धातु स्तंभु स्तंभने, तो उसने रोका ऐसा, स्तंभु स्तंभने तो उसने रोका, अस्तंभत में तो कोई विशेष है ही नहीं, सौत्र यहां पर स्तंभु में जो है म जो है अस्तभत जो बनता है, अस्तभत जो बना तो असवत बना तो म का लोप हो गया है, तो अनिदिता महलद कंगति, अनित अंग के हलंत अंग के उपधा के जो है क्या हो जाता है, अनोक्य अनुनासी का लोप हो जाता है, किंगति मन किदगित के परे, तो यहाँ पर ङित परे है अंग, तो यहाँ पर लोप हो गया है मकार का, तो इसलिए अस्तभत बन गया। और अस्तंभित, यहाँ पर जब अंग आदेश नहीं हुआ है, सिच है, इटागम हो गया है, वहां पर अस्तंभ और इटीटी कर दीजिएगा, सकार का लोप हो जाएगा, मन इधर आर्धत का सिर्फ लादे हो गया, सिचोपिक्त हो गया, सकार लोप हो गया है, तो अस्तंभित ये बन गया, इसमें कोई विशेष है नहीं। अमृचत, मूर्चगत है, अमृचत बन गया अंग में, और जब अंग नहीं हुआ तो पोगंत लोप से गुण हो गया, इसलिए अमरोचित बन जाएगा, सब जगह इटागम आर्धत कसमरा दिया इटीटी, ये ध्यान रखेगा, तो अमरोचित, अमलुचत, अमलुचत, अमलोचित, वैसे इसमें कोई विशेष नहीं है, अमरुचत उसने चोरी की, अमलुचत तो गति अर्थ में हो गया, और उसने गति के, और अग्रुचत और अग्रोचित, अग्रुचत अग्रोचित उसने चुराया, और अग्लुचत अग्लोचित उसने चुराया, और ग्लुचु है तो अग्लुचत, यहाँ पर अनिदिता भारतीय कंगति से जो है अनुनासिक का लोप हो जाएगा, और सिच जब आ जाएगा तो अग्लुंचित बन गया। अग्लोचत में वहां पर तो कोई ग्लुच धातु और ग्लुंच में कोई रूप में अंतर नहीं होगा अंग होने से, परंतु सिच में होने से अंतर हो जाएगा, सिच होगा ग्लुचु से तो अग्लोचित बनेगा, और जब ग्लुंचु से करेगा तो अग्लुंचित बनेगा, यह और श्री है कुवसी गति वृद्धि हो, तो श्री है तो श्री से अश्वत बन गया अंग पक्ष में, और अश्वत बन गया है, और जिस पक्ष में अंग नहीं हुआ है उस पक्ष में अश्वयित बन जाएगा। अश्वयित इसके तीन रूप बनते हैं, तो एक बनता है अश्वत, दूसरा बनता है अश्वयित, तीसरा बनता है अशिश्वियत, अशी श्वियत, ये जो है विभाषा धेट्स व्योह जो पीछे आपको हमने पढ़ाया है, जो तीन एक जो उन तीन एक 49 नंबर जो सूत्र है विभाषा धेट्स व्योह की, कर्तावाची जो है लुंग परे हो तो धेट पाने अटुओसी गति वृद्धि हो, इन धातु से परे चिली के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है, विकल्प से चंग आदेश होता है, तो जिस पक्ष में चंग होगा, जिस पक्ष में चंग होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा, कि जैसे अट है, श्वी है, चंग है और त है, अब जो है जब चंग हो गया तो चंगी सज चंगी से जो है द्विर्वचन हो जाएगा। चंगी चंगी च से द्विर्वचन हो जाएगा। और जिस पक्ष में चंग नहीं होगा उस पक्ष में सिच हो जाएगा। जिस पक्ष में विकल्प से चंग कहा है तो जिस पक्ष में चंग नहीं होगा उस पक्ष में सिच हो जाएगा। तो हो जाएगा अट है, स्वी है, इट है, सिच है और त है और फिर आर्धात कसबलादे असिच प्रत्यय ऐसा। तो अश्वी इट सिच इट इट त फिर जो है अनुबंध लोप करके और इट इट करके तो ई तो अश्वी ई अकश निर्गत ईट हो गया अश्वी ईट अश्वी ईट। अब इसके बाद जो है परस वृद्धि सिची वृद्धि परस्मे पदेशु से जो है वृद्धि प्राप्त हुई परंतु वृद्धि प्राप्त हुई परंतु उसी के आगे जो सूत्र है म्यंत जो सात दो पांच नंबर सूत्र है पांचवा नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरे पाद का पांचवा नंबर सूत्र है कि म्यंत क्षण श्वस जागृह निस्वेदिताम ये मन हकारांत मकारांत तथा यकारांत अंगों को एवं जो क्षण स्वस जागरी नी स्वी तथा इदित अंगों को परस्मै पदक सिच के परिवर्तन वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर श्वी है श्वी पढ़ा हुआ है तो श्वी जो अंग है इसको वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि नहीं हुई तो सार्धात से जो है गुण हो गया सार्धात से गुण हो गया तो स्वे बन गया। तो अश्वे ईत और एचआर करें तो अश्वईत ये बन गया। जिस पक्ष में अंग चंग नहीं हुआ है और जिस पक्ष में चंग हो जाएगा तो जिस पक्ष में चंग हो जाएगा क्या हो जाएगा अशीश्वियत बन जाएगा। अशीश्वियत कैसे तो चंग है और चंगी से द्विर्वचन हो गया इसलिए श्वीश्वी हो गया है द्विर्वचनेची इत्यादि पूछे मैंने पूरा कर दीजिएगा द्विर्वचनेची तो श्वीश्वी हो गया है पूर्वभ्यास हलादि से हो गया तो हो गया अशीश्वी अशीश्वी। और इधर में जो है चंग का अ है अत है अशीश्वी। अब इस स्थिति में जब इस स्थिति में अचि सुधातु भ्रुवाम योरी अंगु वंगौ जो श्वी है माने अशीश्वी चंग का अर्थ है अशीश्वी अत और यहां पर अचि सुधातु भ्रुवाम अंगु बोलते स्नु धातु वर्णांत वर्णांत मैंने स्नु प्रत्यांत और वर्णांत वर्ण धातु जो है और भ्रू अंक को जो है इंग अंग आदेश होता है अच के परते आजादी कित गित के परते यहाँ पर आजादी इंगित है चंग उसके परते जो है इवर्णांत धातु है श्वी इसको इंग हो गया है इवर्णांत अंग है तो इंग हो गया तो अशी स्व इंग ऐसा श्वी मन इंग अत अनुबंध लोप हो जाएगा तो न का लोप तो अशी श्वीय अत अशीश्वीय अत और फिर जो है अतो गुणे से पर रूप कर देंगे तो हो जाएगा अशीश्वीय। और जब पक्ष में चंग नहीं हुआ है तो उसमें चिली के स्थान में ये जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं द्वि स्तंभु मृचु मृचु मृचु मृचु शुभ्यश्च इससे जो है अंग हो गया है इससे परे विकल्प से अंग का है तो अंग हो गया है। तो जब अंग हो जाएगा तो अट स्वी अंगता है और इस स्थिति में एक है श्वयतेरह, श्वयतेरह ये श्वयतेरह जो सूत्र है वो 7.4.18 नंबर सूत्र है, 7.4 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 18 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि स्वी अंग को जो है स्वी अंग को अकार आदेश होता है अंग के परे रहते हैं, स्वयते अह ऐसा स्वयते सस्यव्यक्ति वचन अप्रथम है, स्वयते अंगस्य अकारादेश भवति, स्वयते अंगस्य अकारादेश भवति अंगी परतः, तो अंत्यस अलह स्थाने स्वयते अंगस्य, स्वयते अंगस्य अंतस स्थाने अकारादेश भवति अंगी परतः, तो यहाँ पर अंग परे है तो यहाँ पर स्वी को ई, स्वी का जो ई है उसको अ हो गया है, तो अश्व अत और अतो गुने कर दीजिए पर रूप तो अ स्वत बन गया। तो बस इसमें कोई विशेष नहीं है, तो इसके तीन रूप हुए, एक बन गया अश्वत, दूसरा बन गया अश्वयीत, तीसरा बन गया अशिश्वियत, ये हो गया। समझ गया जी, सभी को समझ में आ गया सिद्धि? हाँ सर। हाँ तो ये बस अब समय भी हो गया है, इतने ही रहने दीजिए, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है किसी को, बाल बोध जी कोई शंका? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा वसुधा जी कट गई नहीं? नमस्कार।